อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณซึ่งก็เป็นช่วงของการสักษาเนื่องจากในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่31ตุลาคม2558นะคะก็เรียกว่าเป็นเสาร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมเป็นเสาร์สัปดาห์ที่5ค่ะวันนี้เป็นวันแรม4ค่ำเดือน11ปีมาแม่นะคะซึ่งทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นวันที่ดิฉันจะได้มีโอกาสนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการแล้วก็พูดคุยกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คิดว่าท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการก็คงรู้จักท่านดีแล้วก็ตามรับฟังเป็นประจำเสมอมานะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์สุดท้ายนี้นะเจ้าค่ะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยพระอาจารย์ได้นำพระสูตรที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าโกนธนสูตรนะเจ้าค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่าบุคคลเนี่ยมักจะมีความโกรธอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมาได้พูดให้ฟังในรายการเนี่ยทีนี้สำหรับเรื่องของความโกรธนิยมเห็นว่าเป็นเรื่องที่คนเราเนี่ยโดยปุถุชนทั่วไปเนี่ยเจ้าค่ะมันโกรธกันมากเลยนะเจ้าค่ะปัจจุบันยิ่งมีความเครียดมากก็ยิ่งโกรธมากก็เลยอยากจะขอนำเรื่องเนี้ยมากราบนมัสการเรียนถามแล้วก็สักษากับพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านซึ่งตามรับฟังอยู่เนี่ยก็จะได้แง่คิดเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะเจ้าคะสำหรับเรื่องของการมักโกรธเนี่ยเจ้าคะที่มีบทพระสูตรบอกว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะเจ็ดประการนี้ที่ศัตรูมุ่งหมายที่ศัตรูพึงทำย่อมมาถึงบุคคลผู้มักโกรธอาจจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามก็เลยอยากจะขอกราบนมัสการพระอาจารย์ว่าธรรมะเจ็ดประการที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้เนี่ยมีอะไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คืออันนี้เป็นพระสูตรที่อาตมาเอามาอ่านให้ฟัง เจ้าค่ะ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทีนี้ว่าในวันนั้นเนี่ยเวลาที่ออกอากาศมันน้อยนิดนึงก ็ เลยทำให้ไม่ได้อธิบายไว้ได้ทั้งหมดอธิบายได้เป็นบางส่วนแต่คุณเตือนใจฟังตรงนี้ได้ก็เลยคิดว่าเป็นประเด็นที่จะมาพูดคุยกันต่อเนื่องได้ ทบทวนกันนิดนึง ใช่ทบทวนกันนิดนึงถึงว่าอันนี้เป็นพระสูตรที่อาตมาเพิ่งอ่านเจอใหม่ๆแต่ชักประมาณช่วง6เดือนมานี่แหละคิดว่าเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์อยู่หลายจุดแต่พวกที่เขาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องระบบการทำงานของสมองเนี่ยโอ้มันมาสอดคล้องกับตรงนี้พอดีที่พระพุทธเจ้าเราได้สอนเอาไว้ก็เลยเอาพระสูตรนี้มาอ่านให้ท่านผู้ฟังในวันนั้น เด ี๋ยวมาทบทวนกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของคนที่มักจะโกรธที่มีความมักโกรธอยู่เรื่อยเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยจะมุ่งทำร้ายคนอื่นมุ่งทำร้ายคนอื่นในข้อแรกนั่นก็คือขอให้ศัตรูนะฉันโกรธใครใช่ไหมโกรธคนนั้นคนนั้นมาทำให้ฉันโกรธเนี่ยก็คิดว่าจะให้เขาเนี่ยมีผิวพรรณสามนะมีผิวพรรณไม่ดีและในข้อที่สองก็ปรารถนาว่าจะให้เขานอนเป็นทุกข์นะคืออย่าให้มันอยู่เป็นสุขอะอะไรที่มันจะให้มันแย่ๆเนี่ยจงเกิดขึ้นกับมันนะข้อที่1ให้มันผิวพรรณซ้ำนะข้อที่2ให้มันนอนเป็นทุกข์นะแล้วข้อที่3ก็คืออย่าให้ได้มีความเจริญเกิดขึ้นนะให้มีแต่ความเสื่อมข้อที่4นี่ก็อย่าให้มันมีเงินมีทองให้มันถูกความจนครอบงำอย่าให้ได้ร่ำรวยโอ้โหนี่มันแย่มากเลยนะข้อที่4 นี่ก็แบบเหมือนแช่งไปเลยให้มันจนไปเลยนะเจ้าค่ะ ก็คือนี่แหละนี่แหละคือเป็นลักษณะของการแช่งล่ะต้องการปรารถนาให้เขาไม่ได้ดีแล้วข้อที่5นี่ก็คือเป็นคนที่ไม่มียศแล้วข้อที่6ก็คืออย่าให้มีมิตรแล้วข้อที่7นี่ก็คือให้ไปตกนรกแช่งให้ตกนรกหมกไหม้อย่างเงี้ยนะ หนักสุดไปเลยนะเจ้าค ่ ะ ไล่มาในข้อ1 2 3 4 5 6 7นี่คือลักษณะของคนที่โกรธคนอื่นและคิดว่าจะให้คนอื่นเนี่ยได้รับความไม่ดีใน7ข้อเนี่ยเขาจะมีความคิดไปในลักษณะนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าคนที่ปรารถนาให้คนอื่นเป็นยังไงเนี่ยเขาจะต้องคิดตรงนั้นก่อนอันนี้คือเรื่องที่แน่นอนสมมติว่าเราปรารถนาให้คนอื่นเขามีความสุขเราต้องคิดเรื่องของความสุขก่อน เจ้าค่ะ แล้วเราถึงจะส่งความปรารถนานี้ไปได้นี่คือเช่นลักษณะของการเจริญเมตตากรุณาอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ จิตใจของเราตั้งอยู่ในความเมตตาเราก็เ แผ่ไปส่งความปรารถนานี้ไปให้เขามีความสุขอย่างนี้เป็นต้น แล้ วในความทุกข์นี่ก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความทุกข์ก่อนเราถึงจะส่งความทุกข์นี้ไปให้มันได ้ คนที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยนะเช่นว่าถ้าเราสมมตินะสมมติเราโกรธเกลียดเครียดแค้นไอ้คนนี้นะเราจะแม้จะแผ่เมตตาให้มันเนี่ยขอเว้นไอ้คนนี้ไว้สักคนนึงไม่ไหวไม่ได้ส่งความทุกข์ให้มันแทนเนี่ย ไม่แผ่เมตตานะจ๊ะ ไม่แผ่ละแต่ว่าจะส่งแช่งมันเลยเราก็ต้องคิดถึงความไม่ดีตรงนั้นก่อน ค่ะ เพราะฉะนั้นจิตเราจะน้อมไปตรงนั้นก่อนล่ะในจิตของเราเนี่ยตรีตรึกในเรื่องใดๆมากเนี่ยจิตมันก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้น ค่ะ และนี่สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะไปคิดเรื่องที่ไม่ดีเป็นในทางความพยาบาทเป็นลักษณะความเบียดเบียนเนี่ยจิตเราจะต้องมีมิจฉาสังกัปปะในมีมิจฉาสังกัปปะมันก็ไปไม่ดีละเป ็ นความดำริที่จะทำให้เกิดความทุกข์อะไรต่างๆตามมาอันนี้คือในประเด็นที่หนึ่ง เจ้าค่ะแล้วสำหรับเรื่องนี้นี่โยมคิดว่าก็มิหน้านะเจ้าค่ะที่ว่าสุภาษิตไทยเราถึงมีคำสอนว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเจ้าค่ะ อ๋อใช่ คล้ายๆเราไปแช่งเขาเรามันก็ย้อนกลับมาหาเราเหมือนบูมแรงแบบนั้นนะเจ้าค่ะ มัน เหมือนกันไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องนี้เป็นลักษณะของจิตที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว คือ เราสร้างกรรมที่ไม่ดีอ ่ะ และแน่นอนผลของกรรมที่ไม่ดีนั้นก็จะต้องเกิดขึ้นแน ่เจ้าค่ะ ในประเด็นที่สองอันนี้จะสอดคล้องกับผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ละที่เขาจะพูดถึงว่าเวลาที่เรามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยในสมองของมนุษย์ในการทำงานของระบบสมองเนี่ยนะมันจะมีอยู่สองส่วนนะถ้าแยกเป็นใหญ่ๆนะ คือ สมองส่วนกลางกับสมองส่วนหน้าในสมองส่วนหน้าเนี่ยคือเป็นลักษณะของเนื้อเยื่อสีเทาที่เป็นรอยหยักๆอยู่ในสมอง และ น ี่ คือตอบสนองกับระบบภาษาเรื่องเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์การที่เราจะความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการวางแผนในอนาคตการที่เราจะพูดจาด้วยภาษาอย่างไรการที่ถนอมน้ำใจคนพวกนี้จะเป็นสมองส่วนหน้า ก็คือพวกเรื่องดีๆทั้งหลายแหละ เกี่ยวกับความฉลาดของคนน ะ ซึ่งนี้จะมีอยู่ในมนุษย์นะลิงก็จะมีอยู่บ้างไม่มากเท่ามนุษย ์เจ้าค่ะ นะส่วนถัดมาที่หลักๆใหญ่ๆสำคัญก็คือสมองส่วนกลางในสมองส่วนกลางนี่คือเป็นสมองที่เริ่มมาตั้งแต่เดิมนี่คือหมายความว่ามันจะพัฒนามาก่อนตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กสมองส่วนหน้านี่ยังพัฒนาไม่เต็มที่นะสมองส่วนกลางนี่จะมีก่อนซึ่งสมองส่วนกลางนี่ก็จะเป็นลักษณะของการที่ตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับสัตว์ทั่วไปเนี่ยเขาจะมีสมองส่วนกลางเนี่ยมากกว่าถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะกับสมองส่วนหน้าทำให้มนุษย์เนี่ยฉลาดกว่าลิงฉลาดกว่าสุนัขฉลาดกว่าสัตว์เดรัจฉานทั่วๆไปเพราะว ่ าสมองส่วนกลางมีเหมือนกันทุกสัตว์ประเภทมีเหมือนกันหมดนะขนาดก็พอๆกันนะถ้าเปรียบเทียบกับน้ำหนักตัวแล้วก็ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับสมองส่วนหน้าที่เป็นรอยหยักสีเทาเนี่ยมนุษย์นี่ก็จะมีสัดส่วนที่มากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆทำให้มนุษย์เนี่ยฉลาดกว่าสัตว์ประเภทอื่นในเรื่องของการใช้ภาษาสุนัขอาจจะทำเสียงได้สัก10-20เสียงแต่มนุษย์นี่โอ้โหได้มากกว่านั้นนะสามารถตกแต่งออกมาเป็นคำพูดไม่ใช่คำพูดธรรมดามีร้อยแก้วร้อยกลองไม่ใช่ร้อยแก้วร้อยกลองธรรมดายังมีการร้องเพลงเสียงสูงเป็นออกเตตต่างๆไปอันนี้คือความฉลาดของมนุษย์คือสมองส่วนหน้าทีนี้มีผลงานวิจัยของนักประสาทวิทยาเขาใช้คำว่า neurologist เนี่ยเขาก็ไปวิจัยเขาพบว่าเวลาที่มนุษย์โกรธเนี่ยก็จะหลั่งสารออกมาประเภทหนึ่งนะซึ่งสารประเภทนี้จะทำให้การที่จะใช้สมองส่วนหน้าในการคิดเนี่ยลดน้อยลงน ั่ น คือ ตัดการสื่อสารจากสมองส่วนกลางกับสมองส่วนหน้าออกนะเพราะว่าสมองส่วนหน้าเนี่ยมันจะต้องไปผ่านการกระบวนการการคิดนะ คือการกรองก่อน การกรองเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาควบคุมปากให้พูดยังไงค่อยควบคุมมือคุมมาให้เคลื่อนไหวไปทางไหนใช้ระบบประสาทใช้ระบบประสาทในการควบคุมซึ่งถ้าเปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพความรวดเร็วในการสั่งงานเนี่ยการทำงานตรงนี้ถือว่ายังมี delay time มีการใช้เวลาสูงเพราะมันต้องมีการประมวลผลมาก มีเวลานิดนึง เปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับการใช้สมองส่วนกลางที่เป็นสมองดิบๆเดิม ๆ สมองดิบๆเดิมๆเนี่ยการสั่งงานของมันจะไม่ใช้ระบบประสาทละแต่ใช้ระบบฮอร์โมนใช้ระบบฮอร์โมนเพราะมันเป็นแค่ชอบกับไม่ชอบ เจ้าค่ะ ชอบเนี่ยก็เอาให้มากไม่ชอบก็จะหนีหรือจะสู้ แต่เป็นลักษณะการสั่งงานด้วยฮอร์โมนจะไม่ใช่การสั่งงานด้วยผ่านโปรเซสเซอร์ต้องมาคิดก่อนนะแล้วถึงค่อยส่งสัญญาณไปตามระบบประสาทคุณค่อยขยับกล้ามเนื้อมันจะไม่เป็นอย่างนั้นละด้วยระบบสมองส่วนกลางเนี่ยจะเป็นการทำงานประเภทที่ใช้ฮอร์โมนในการขับดันนะคือเหมือนกับโดนไฟคุณโดนไฟปุ๊บคุณกระตุกกลับทันทีการกระตุกกลับของคนที่เมื่อโดนไฟเนี่ยคุณไม่ต้องคิดโอเคนะ มันเป็นอัตโนมัติ เป็นอัตโนมัติหรือว่าถ้ามีคนเอามือมาพัดๆอยู่แถวหน้าคุณเดินใจเนี่ยเราจะกระพริบตาทันที เจ้าค่ะ ในการกระพริบตาเนี่ยคุณไม่ต้องคิดเพราะว่ามันอัตโนมัติแต่ซึ่งการกระทำตรงนี้เป็นเหมือนกับรีเฟล็กของร่างกายนะ ค ือเป็นอัตโนมัติซึ่งไม่ต้องไปผ่านสมองให้คุณต้องคิดก่อนว่าเออฉันจะกระพริบตา3ทีนะเป็นการส่งสัญญาณว่าฉันชอบหรือไม่ชอบอันนี้มันไม่ต้องคิดอย่างนั้นมันเป็นกระบวนการการทำงานที่เพื่อให้มันเร็วตอบสนองกับสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้า พูดง่ายๆก็คือเป็นเหมือนสัญชาตญาณของการป้องกันตัวเรานะจ๊ะ ถูกต้องถูกต้องเป็นคำพูดที่ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากนั่นก็คือใส่กันเลย เจ้าค่ะ ใส่กันเลยนี่ก็คือไม่หนีก็ต้องสู้กันล่ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นลักษณะของการทำงานของสมองส่วนกลาง เจ้าค่ะ ซึ่งถ้าเมื่อเราโกรธปุ๊บเนี่ยการทำงานของสมองส่วนหน้าเนี่ยจะถูกตัดการที่ต้องไปประมวลผลตรงนั้นจะมาประมวลผลโดยการใช้สมองส่วนกลางชอบไม่ชอบปุ๊บจบนะหลั่งฮอร์โมนวิ่งไปคุณทำงานได้ทันทีซึ่งฮอร์โมนต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายนี่มีอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นนะกล้ามเนื้อนี่ก็ตึงขึ้นระบบต่างๆเตรียมพร้อมละในการที่จะสู้หรือในการที่จะหนี เจ้าค่ะ นั่นคือเตรียมพร้อม เจ้าค่ะอันนี้โยมจะใช้คำอย่างที่ธรรมดาว่าเป็นสัญชาตญาณดิบของคนและสัตว์ไหมเจ้าคะ ในการที่จะป้องกันตัวเองนะเจ้า ถูกต้องถูกต้องไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะว่าเขาจะแคร์ไม่แคร์ฉันไม่สนละ ถ้า ฉ ัน ชอบ ฉันชอบฉันว่ากันไปเลยจะยังไงก็ว่ากันอย่างเงี้ยนะคือไม่ต้องคิดอะไรกันมากเนี่ยซึ่งตัวนี้มันก็จะมาสอดคล้องกับข้อที่3ว่าคนที่มีความมักโกรธเนี่ยเขาเวลาที่มีความเสื่อมเขาก็จะคิดว่าตัวเองเนี่ยเจริญในเวลาที่เจอความเจริญเขาก็จะคิดว่าตัวเองได้ความเสื่อมในความคิดเขาจะบิดเบือนไปอันนี้คือในข้อที่3ที่เป็นพุทธพจน์เลยนะธรรมะอะไรที่เป็นข้าศึกต่อกันและกันเนี่ยเข้าใจผิดพลาดไปหมดเพราะสมองส่วนหน้าเนี่ยถูกตัดการทำงานไปละลดการทำงานลงอันนี้มันเป็นอัตโนมัติเลยนะเวลาที่มีความโกรธเกิดขึ้น ค่ะ คือศัพท์ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีสมองส่วนกลางจะมีส่วนที่ว่าอะมิดาลาเนี่ยอะมิดาลาที่ไม่ใช่คอร์เทกซ์คอร์เทกซ์นี่จะเป็นสมองส่วนหน้า อ ะมิดาลานี่จะเป็นสมองส่วนกลางที่จะเป็นสัญชาตญาณละซึ่งตัวนี้พอทำงานมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้การคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญในเรื่องอะไรที่มันจะดีมันจะถูกมันจะผิดพลาดไป เจ้าค่ะ เนี่ยผิดพลาดไปแล้วก็ไอ้พวกฮอร์โมนต่างๆที่ออกมาทำงานตรงเนี้ยมันมีทุกประเภทเลยนะทั้งที่จะดีก็มีไม่ดีก็มีซึ่งการที่จะไอ้กำจัดฮอร์โมนพวกนี้ออกไปเนี่ยมันไม่ได้ไปตามระบบเลือดที่หัวใจมันจะปั๊มไปได้แต่มันจะไปตามระบบต่อมไร้ท่อในการที่จะกำจัดไอ้ฮอร์โมนพวกนี้ที่เป็นของเสียเนี่ยออกไปเนี่ยมันจะไปตามระบบต่อมไร้ท่อซึ่งสุดท้ายมันก็จะออกมาทางผิวหนังมันจะต้องออกมาทางผิวหนังทำให้ผิวหนังเนี่ยหยาบกร้านนะมีผิวพันซามอันนี้ก็จะไปสอดคล้องกับข้อที่หนึ่งอีกที่คนที่มักโกรธเนี่ยจะปรารถนาให้ศัตรูเนี่ยเป็นคนมีผิวพันซามแต่หารู้ไม่ว่าพอตัวเองโกรธปุ๊บเนี่ยไอสารเคมีอะไรที่มันอยู่ในร่างกายที่มันจะไม่ดีเนี่ยมันออกมามันจะถูกกำจัดออกไปเนี่ยมันก็ออกมาทางผิวหลังเรานี่แหละ ม ันก็ทำให้เรามีผิวกร้านมีผิวพันซามตัวเองทำเองแล้วก็คิดว่าไอการคิดอย่างเงี้ยมันดีแต่คนโกรธขึ้นเนี่ยก็คิดว่าฉันทำเธอเนี่ยมันถูกต้องแล้วเพราะเธอมันสมควรที่จะได้รับสิ่งนี ้โอ้โหมันอย่างตอนโกรธนะเจ้าค่ะ มันคิดอย่างนี้ไปเนี่ยเอาแต่หารู้ไม่ว่าอันนั้นคือสิ่งไม่ดีแต่เข้าใจสิ่งไม่ดีว่าเป็นสิ่งดีเพราะว่าสมองมันไม่ได้คิดแล้วไงมีสมองอยู่ก็จริงแต่เหมือนก้อนอะไรไม่รู้หนักๆเฉยๆไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนั้นเพราะว่าความโกรธมันปิดไว้หมด ไม่ใช่เหตุผลว่าอย่างนั้นเถอะเจ้าค่ะ คนโกรธนี่ก็ถูกบังละเรียบร้อยละทำให้ความคิดนึกของเขาเนี่ยมันความขยันมันเพียรรู้ผิดชอบชั่วดีนี้ผิดพลาดไปละทำให้การตัดสินใจบางครั้งผิดพลาดถูกริบทรัพย์บ้างอันนี้คือในข้อที่4ที่ว่าขอให้คนหนึ่งเขาเป็นคนไม่มีทรัพย์นะให้เงินหมดอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเราก็กลับถูกริบทรัพย์เองเพราะว่าถูกความโกรธครอบงำ อืมเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ที่พระอาจารย์สักกัจฉามานี่เนี่ยข้อแรกก็คือไปแช่งเขาว่าอย่าให้มีผิวพรรณดีเลยก็มีผิวพรรณจามแต่เสร็จแล้วปรากฏว่ากรรมนั้นเนี่ยความที่ตัวเองคิดไม่ดีเนี่ยฮอร์โมนระบบฮอร์โมนต่างๆอย่างที่พระอาจารย์สักกัจฉามานะเจ้าค่ะมันกลายเป็นตัวเองแหละผิวซามค ือ หน้าตาผิวพรรณคือหน้าตาแบบพวกที่มักโกรธนิยมสังเกตดูนะเจ้าคะพวกที่คิดไม่ดีกับคนก็อาจจะแบบผิวพรรณไม่สวยงามหน้าตาก็จะดำคล้ำอะไรประมาณนั้นถูกไหมเจ้าคะ ค อันนี้เพราะว่าเขาคิดในสิ่งที่ไม่ดีฮอร์โมนไม่ดีก็เลยออกมาเยอะไปหน่อยในตัวเขาเจ้าค่ะ ยิ่งโดยเพียงยิ่งถ้าบอกว่าเราต้องไปติดต่อสื่อสารกับคนที่มักโกรธเนี่ยนะ อืมเจ้าค่ะ คือมาบางทีเราก็เอากระจกไปด้วยบานใหญ่ๆสักบานหนึ่งใช่ไหมเวลาเขาโกรธปุ๊บเอาให้เขาดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ หรือว่าถ้าตัวเราเองชอบโกรธใช่ไหมคุณก็พกกระจกไว้ใบหนึ่งเนี่ยเวลาดูซิว่าตัวเองโกรธหน้าตามันเป็นยังไง อืมจ้ะค่ะ มันไม่ได้จะดูดีนะ อืมต้องรีบเลิกโกรธเลยนะคะจ้ะค่ะ คืออันนี้มันตรงกันข้ามกันกับคนที่มีเมตตาไงคนที่มีเมตตาเนี่ยหนึ่งในอันนี้สองสิบเอ็ดอย่างก็คือจะมีผิวพรรณผุดผ่อง จ้ะค่ะ เพราะฉะนั้นโกรธตรงข้ามกับเมตตาก็โกรธก็จะมีผิวพรรณสาม นะจ้ะค่ะ แล้วแน่นอนอ่ะคนที่เขาโกรธจะป่ะเขาก็จะปรารถนาว่าเธออย่ามีเพื่อนใครอย่ามาคบกับมัน อืมจ้ะค่ะ จะมาคิดไปอย่างนี้แต่หารู้ไหมว่าไอ้คนโกรธเองนี่แหละแม้แต่เพื่อนฝูงคนอื่นเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งกับคนโกรธขี้โกรธอ่ะ ใช่จ้ะค่ะ เขาไม่อยากไปยุ่งด้วยอ่ะตัวเองต่างหากที่จะไม่มีเพื่อน จ้ะค่ะ มันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าญาติมิตรเพื่อนฝูงก็จะหลีกเลี่ยงคนพูดชั่วชอบมักโกรธเด ี๋ ยวตัวเราเองก็ไม่ชอบคนอื่นที่โกรธอยู่แล้วใช่ไหมก็ถ้าเขามาโกรธเราเนี่ยเราก็ไม่อยากไปอยู่ใกล้คนนี้อ่ะถ้าตัวเราเป็นอย่างนี้มันก็ไปไม่ได้ อ ื มเจ้าค่ะ คนอื่นเขาก็ไม่อยากมายุ่งกับเรา เจ้าค่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือคนเราเนี่ยก็มักไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้คนที่เจ้าอารมณ์ว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ เดี๋ยวโกรธเดี๋ยวปรี๊ดนู่นปรี๊ดนี่ถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เพราะว่าทำให้เราไม่สบายใจด้วยนะเจ้าค่ะ อันนี้เป็นหนึ่งในธรรมะ15ข้อนะถ้าอาจจะมาจะไม่ผิดที่คนเราเนี่ยควรจะพิจารณาตัวเองเพื่อถอนเรื่องที่มันจะมารึงรัดจิตใจตัวเราเองออกไปเราจะต้องมาพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยถ้าคนอื่นเขาก็ไม่ชอบคนโกรธอ่ะแล้วถ้าเราโกรธโอ้ยมันก็ไม่ดีโอ้ยงั้นฉันอย่าโกรธเลยก็แล้วกันอ ัน นี้จะเป็นลักษณะที่เราจะถอนได ้เจ้าค่ะ เนี่ยเราก็แน่นอนว่าเรามักโกรธอยู่เรื่อยๆเนี่ยถ้าไปแช่งให้เขาตกนรกหมกไหมไอ้คนที่โกรธนี่แหละจะไปตกนรกเองเพราะว่ามันมีราคะโทสะโมหะมาก เจ้าค่ะ มันก็จะไปตกนรกเอง อืมเจ้าค่ะ แล้วนอกจากนี้นะคนที่ชอบโกรธเนี่ยมักจะเดือดร้อนเนี่ยเหมือนกับถูกไฟไหม้แต่ซึ่งไฟคือโทสะเวลามันไหม้อยู่เนี่ยเราไม่รู้ตัวเพราะมันไม่เห็นเปลวแต่มันเป็นขี้เถ้าเลย เจ้าค่ะ อย่างถ้ากองไฟเนี่ยเรายังเห็นควันก่อนนะเห็นควันก่อนแล้วก็ถึงจะรู้ว่ามันจะมีเปลวไฟ เจ้าค่ะ นะเห็นควันเห็นเปลวเราก็ยังหลีกเลี่ยงอันตรายได้ใช่ไหมหรือว่ายังดับมันได้อะไรได้แต่ไฟคือโทสะเนี่ยไม่เห็นเปลวแต่มันไหม้เนี่ยมันคือแบบเป็นขี้เถ้ามาเลย อืมเจ้าค่ะอันนั้นยิ่งอันตรายใหญ่นะเจ้าค่ะ ย ิ่ งอันตรายไงอ าจารย์เจ้าค่ะ ย ิ่ งอันตรายแล้วบุคคลที่มีความมักโกรธนี่พระพุทธเจ้าตรัสไปตรงหนึ่งว่ามักจะแสดงตัวตนออกมาลักษณะว่าเป็นผู้ที่บอกยากสอนยากเป็นคนเก้อยากคําว่าเก้อยากนี่ก็คือไม่เอื้อเฟื้อระเบียบเป็นคนที่แบบว่าบอกอะไรก็ไม่ยอมทำอ่ะแบบดื้อคนดื้อเนี่ยมักจะเป็นคนโกรธเหมือนกับไฟที่ย่อมแสดงควันก็เห็นควันปุ๊บเดี๋ยวต่อมาจะมีเปลวแต่เช่นเดียวกันคนที่แบบบอกยากสอนยากดื้อด้านคนแบบเนี้ยมักจะเป็นคนที่มักโกรธ ค่ะ แล้วก็นอกจากนี้คนที่มักโกรธเนี่ยฆ่าคนอื่นก็ได้หรือถ้ามันเพิ่มขึ้นไปไม่รู้จักวิธีที่จะออกให้ดีเนี่ยก็สามารถฆ่าบิดาได้ฆ่ามารดาได้นะฆ่าตัวเองก็ยังได ้อืมเจ้าค่ะคือโทสะแรงว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่แล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้พูดถึงเรื่องของความโกรธตรงนี้ไปในคำนามของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะว ัน น ี้ อาตมาได้แยกแยะเรื่องของความโกรธไปให้ละในวันนี้ได้ยกพระสูตรมาเพิ่มเติมอีกพระสูตรหนึ่งแล้วก็จะพูดถึงเรื่องของวิธีที่เราจะละเพิ่มเติมด้วย นั่ นก ็ ค ือ ว ่ าในพระสูตรนี้โกธนสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้บอกถึงวิธีการละที่เราจะให้กำจัดความโกรธออกไปได้เนี่ยก็คือว่าให้มีการข่มบังคับใจนั่นคือคำว่าธรรมะนะธรรมะเนี่ยคือการข่มบังคับใจการข่มบังคับใจนี่คือลักษณะในการที่เราจะ ไม่ให้ความโกรธเนี่ยมันตั้งอยู่ได้ให้มันออกไปข่มบังคับใจมันไม่เหมือนกับการเก็บกดนะนั่นเพราะว่าการเก็บกดเนี่ยยิ่งจะทำให้ความโกรธมันเพิ่มขึ้นอย่างที่เราได้คุยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะว่าเก็บเข้าไปมันก็จะระเบิดขึ้นมาไล่มาตั้งแต่ความพอใจเป็นรติใช่ไหมถ้าเรามีความพอใจตั้งไว้หรือมีความไม่พอใจคืออรติเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะค่อยเป็นความปฏิฆาความกัดเคืองเป็นความโกรธเป็นโทสะไล่ขึ้นมาค่อยๆขยายขึ้น จนถึงพยาบาทไปเลย ใช่ใช่เพราะฉะนั้นจะไม่เก็บกดเนี่ยจะต้องละออกเนี่ยซึ่งการละออกต่างกับการเก็บกดนี่คือเก็บเอาไว้แต่การละออกนี่ก็คือให้มันออกไปลักษณะการที่จะให้มันออกไปเนี่ยมีอยู่2วิธีด้วยกันนั่นก็คือว่าการที่เราจะปล่อยวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ละออกไปได้เนี่ยเราจะต้องเห็นมันตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วจะมีความนายคลายกำหนัดปล่อยวางได้โอ้ยเพราะความโกรธนี่มันไม่ดีนะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาทรงเอาไว้เอามันออกไปนั่นละมันออกไปจะเห็นความจริงตรงนี้ได้เราดูพิจารณาตรงนี้ก็ได้ว่าถ้าคนนี้เขาทำให้เราโกรธเนี่ยถ้าคนนี้เลยเนี่ยเป็นต้นเหตุของความโกรธจริงๆเนี่ยงั้นคนอื่นทุกคนในโลกนี้เราจะต้องมาโกรธคนนี้หมด เจ้าค่ะแต่มันจะไม่นั้นนะเจ้าค่ะ แต่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนที่รักเขาก็มีแต่ต่อให้คนในออฟฟิศทุกคนเกลียดเขาหมดแต่ก็เกลียดมากเกลียดน้อยก็จะไม่เท่ากันหรือคนอื่นที่เขารักก็อาจจะมีแสดงว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวคนนั้นปัญหามันอยู่ที่ตัวเราว่าทำไมเราโกรธหรือคำพูดคำนี้เป็นคำพูดที่แหมมันจี๊ดใจฉันมากเลยเช่นด่าเราว่าเป็นไอ้หมูไอ้ม้าหรือไอ้เตี้ยอย่างเงี้ยนะแต่ทำไมคำนี้ไปเรียกคนอื่นเอาคนอื่นเขาไม่โกรธอ่ะแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่คำนี้ไงถ้าคำนี้เข้าใจคนนั้นต้องโกรธด้วยสิแต่ทำไมคำนี้มาเข้าใจฉันเข้าไปในใจฉันถึงโกรธคนเดียวเพราะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คำเราดูที่ความจริงตรงนี้ก็ได ้อยู่ที่ใจเราแท้ๆเลยถ้าเราเก็บเอามาเป็นสาระถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ ้ าค่ะ อันนี้คือการที่เราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้นะ เจ้าค่ะข้อแรก ให้ข้อแรกถึงจะละได้การที่จะละได้ในประการที่สองก็คือว่าเวลาที่มีผัสสะมากระทบบึมเนี่ยเราใช้เทคนิคของทันตแพทย์ได้ทันตแพทย์เนี่ยเวลาที่เราไปขูดหินปูนแล้วก็จะมีเครื่องมืออันหนึ่งที่เขาเรียกว่าสเกลเลอร ์คืออะไรเจ้าคะ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่จะเป็นอุปกรณ์ที่มันจะสั่นหัวมันจะสั่นตีตีตีตีแล้วก็จะมาจี้กับฟันเราเนี่ยนะถ้าเราเคยไปทำฟันเนี่ยก็จะเจ๊เจ๊เจ๊ไปตามฟันเราเนี่ยอันนี้คือขูดหินปูนออกในการขูดหินปูนเนี่ยเครื่องมือตรงนี้ที่เรียกว่าสเกลเลอร์นี่คือหัวมันจะสั่นด้วยความถี่สูงถี่ปุ๊บแล้วเราไปจี้กับฟันเนี่ยฟันเราก็จะสั่นตามไปด้วยฟันเราสั่นตามไปด้วยเนี่ยมันก็จะถึงจุดที่มันเป็นความถี่ที่จะทำให้ไอ้เจ้าหินปูนเนี่ยมันหลุดออกทีนี้ถ้าฟันเราโยกเนี่ยการสั่นเทือนตรงนี้จะไม่ดีเพราะฉะนั้นฟันจะต้องนิ่งนะฟันเนี่ยจะต้องนิ่งเพื่อให้หินปูนเนี่ยมันหลุดออก เ ช่นเดียวกันนะนี่คือหลักการเดียวกันว่าเวลามีอะไรมากระทบผัสสะตุ้มปุ้มเนี่ยถึงจิตเราเราจะกดปรี๊ดเนี่ยเราให้นิ่งเอาไว้นะคำว่านิ่งไม่เหมือนกับคำว่าเก็บกดนะพอนิ่งปุ๊บเนี่ยคือใจเรามันจะมีความโกรธพุ่มขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าอย่าปรุงแต่งต่ออย่าปรุงแต่งต่อก็ไม่ปรุงแต่งต่อเนี่ยคือให้ทรงอุเบกขาไว้ให้นิ่งเอาไว้ในการนิ่งเอาไว้การทรงเอาไว้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับฟันที่มันนิ่งเวลามีเครื่องมือแพทย์มาสั่นหัวมันสั่นนี่นี่ขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าฟันเรานิ่งอยู่เนี่ยไอหินปูนเนี่ยมันหลุดออกไปเช่นเดียวกันถ้ามีภาษามากระทบทำให้จิตใจระหวั่นไหวเกิดเป็นความโกรธเกิดขึ้นเรานิ่งเอาไว้ความโกรธมันจะหลุดออกไปอย่าให้คิดว่าความโกรธนี่เป็นของเราอย่าไปปรุงแต่งตามต่อเนื่องอันนี้คือการที่เราจะละได้ในกรณีที่สอง เจ้าค่ะคือทำจิตให้นิ่งนะเจ้าค ่ ะ ใช่ทำจิตให้นิ่ง เจ้าค่ะ แล้วก็การละกิเลสด้วยการภาวนาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สามที่อาตมาจะพูดในที่นี้เนี่ยนะว่าการพัฒนาจิตเนี่ยให้จิตของเรามีอำนาจมีกำลังเนี่ยอันนี้ช่วยได้นะเช่นว่าโกรธเนี่ยเราก็ไม่ได้โกรธทุกคนนะอาจจะโกรธเฉพาะคนนี้อาจจะโกรธเฉพาะเรื่องนี้นะซึ่งในบางครั้งเราเห็นคนอื่นเนี่ยเรามีความรักความเมตตาด้วยซ้ำเช่นเห็นเด็กเนี่ยเขาก็มีความไร้เดียงสาไม่มีภัยอะไรเราก็มีความรักความเมตตากับเขาได้ใช่ไหมหรือเราเห็นคนที่เรารักเราก็มีจิตเมตตากรุณากับคนที่เรารักได้เนี่ยนะแต่ทำไมกับคนนี้แหมมันทำไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่มีอำนาจเหนือจิตจิตนี่มันมีอำนาจเหนือเราย กตัวอย่างเช่นว่าเด็กที่เขาแบบไม่มีสมาธิมีสมาธิสั้นเนี่ยหมอเขาจะมีโรคที่บอกว่าเด็กคนนี้เป็นโรคสมาธิสั้นนะต้องมียากินหรือบางทีนั่งอยู่ได้นิ่งๆแค่5นาที10นาทีเดี๋ยวมันต้องวิ่งมันต้องไปซนมันต้องไปเล่นก็เลยบอกว่าเด็กพวกนี้มีสมาธิสั้น แต่ลองจับเด็กพวกเนี้ยไปนั่งหน้าเกมกดคอมพิวเตอร์ดูแต่นั่งหน้าเกมกดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันนั่งได้ครึ่งค่อนวันนะไม่กินไม่ไปห้องน้ำเราจะไปบอกว่าเขาสมาธิสั้นได้ไงเขาก็นั่งนิ่งๆได้ใช่ไหมเพียงแต่ว่าไอการที่เราจะเอาคุณธรรมตรงนี้ออกมาใช้เนี่ยบางทีเราออกมาใช้ได้ไม่ตามเท่าที่เราต้องการได้แต่อย่างกรณีของเด็กที่เขาสามารถที่จะมีสมาธิในเรื่องที่เขาควรจะต้องเรียนไหมเขาทําไม่ได้เขาทําได้เฉพาะกับตอนเล่นเกมอย่างเงี้ยตัวเราเองเหมือนกันเราสามารถที่จะมีจิตเมตตากับทุกๆคนไม่มีประมาณได้ไหมทําไมทําไม่ได้ทําได้เฉพาะกับคนนั้นคนนี้แสดงว่าจิตคุณเนี่ยยังไม่พัฒนาอย่างพัฒนาไม่ถึงจุดที่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็พัฒนาขึ้นมาสิทำยังไงถึงจะพัฒนาได้ก็ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเดินตามมรรคว่าไปตามโพชฌงค์7คุณธรรมต่างๆเหล่านี้เราพัฒนาจิตค่อยๆให้มีกําลังขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะสั่งการได้ว่าเอาเวลานี้ให้มีอย่างนี้นะมีคุณธรรมนี้คือความเมตตานะมันจะมีความโกรธเกิดขึ้นอ่อนละนะอันนี้ลักษณะการละกิเลสได้ด้วยการภาวนานี่คือในประเด็นที่3นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าวันนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะสักษามาเกี่ยวกับเรื่องของความโกรธนะเจ้าค่ะว่ามีโทษอย่างไรบ้างแล้วก็ฝากท้ายด้วยการที่ได้ให้คำแนะนำแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านในเรื่องของการที่จะใช้ธรรมะก็คือการข่มบังคับใจเราที่จะให้คลายโกรธไปเพราะว่าการโกรธนั้นก็พระอาจารย์ได้สักษามาแล้วว่าพระพุทธองค์เองก็ได้ทรงแจกแจงไว้ว่ามีข้อเสียอะไรอย่างไรบ้างซึ่งล้วนเป็นสิ่งไม่ดีทั้งสิ้นเลยดังนั้นที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องสามารถข่มบังคับใจเราให้ไม่โกรธได้อันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเสียดายที่ว่าเวลาในรายการเช้าวันนี้หมดลงแล้วล่ะค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้นะคะและในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนั้นก็ขอเรียนย้ำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของวัดป่าดอนไฮโศกอย่าลืมนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนั้นเป็นวันทอดกฐินประจำปีของวัดป่าดอนไฮโศกค่ะพิธีการต่างๆนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยที่จะมีการตักบาตรกันแล้วเราก็จะมีการทำบุญกฐินเหมือนเช่นเคยนะคะเรียนเชิญกันได้ที่วัดป่าดอนไฮโศกตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับรายการธรรมรับอรุณพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันวันที่1พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันทอดกฐินของวัดป่าดอนไหโศกนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ